बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम् नामापिते च मधुरम् मधुरम् स्वरूपम् कर्मापिते च मधुरम् मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्च परमं परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलायं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलं निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका तृणादपि सुनीचेन तरोदपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरे श्रीराम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी कर्पात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जय नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महादेव्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण। छब्बीसवां यो न सपत्नैर्भिसमर्द्यमान देवर्षि तिर्यङ्ग सुमित्य एव कृतावतारस्तन् विश्वमायया कृत्वात्मसात्पाति युगे युगे च। देवताओं ने भगवान के स्वरूप स्वभाव प्रभाव रूप का वर्णन परोक्ष रीति से किया। जो जो इस प्रकार से भगवान का यशोगान उन्होंने किया। यद्यपि भगवान सम हैं, राग द्वेष से सर्वथा अतीत हैं, यद्यपि सम नहीं राग न रोष समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष न प्रिय है, तथापि पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने लिखा, प्रत्यासत्तिर्विशिष्यते, सामीप्य का महत्व होता है। दैवी संपत् संपन्न जो महानुभाव होते हैं वे भगवान के अधिक सन्निकट होते हैं। दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः, गीता में भगवान ने कहा, महात्मा दैवी प्रकृति का आलंबन लेकर मेरा अनन्य भाव से भजन करते हैं। भगवत प्राप्ति के अनुकूल दैवी संपद संपन्न देवता होते हैं, उनकी रक्षा करना भगवान का दायित्व होता है। लेकिन असंग सम निर्दोष परमात्मा जो सर्वथा राग द्वेष से रहित अलिप्त हैं, वे किसी के संहार या किसी की रक्षा में प्रवृत्त कैसे हो सकते हैं? तो स्वमायया अपनी माया से, माया शक्ति में यह चमत्कृति है कि भगवान पक्षधर सरीखे परिलक्षित होते हैं। वे सत्य का पक्ष लेते हैं, सज्जनों का पक्ष लेते हैं, और जिनका पक्ष लेते हुए नहीं परिलक्षित होते उन दुर्जनों के भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जब आश्रय संपद संपन्न व्यक्ति की उपेक्षा की जाती है या उचित निग्रह उनका किया जाता है तो समझना चाहिए यह भी उन पर अनुग्रह ही है, क्योंकि वे सोचने के लिए बाध्य होते हैं कि हम आश्रय संपद संपन्न होने के कारण धर्म और ब्रह्म के मार्ग पर चलने योग्य नहीं हैं, जबकि सुख का शांति का मार्ग धर्म और ब्रह्म पथ पर चलना ही है। इसका अर्थ है जो ब्रह्म का अनुगमन करता है दैवी संपद संपन्न होता है, जिसके जीवन में धर्मनिष्ठा धर्माचरण की स्थिति या पराकाष्ठा होती है, उसी को सद्गति प्राप्त होती है, उसी को कल्याण प्राप्त होता है। तो प्रकारांतर से दैत्य कोटि के जो व्यक्ति होते हैं उनका निग्रह भी उन पर अनुग्रह है, दुष्टों को प्रोत्साहित करना, उनकी दुष्टता को ही प्रोत्साहित करना है। अतः दुष्टों का मनोबल क्षीण होता रहे, ताकि गुप्त या प्रकट दृष्टि से वे दैवी संपत्ति संपन्नता की ओर अग्रेसर हों, यह आवश्यक। जब भगवान प्रभु देखते हैं कि देवगण अपने शत्रुओं से बहुत उत्पीड़ित हैं, निर्विकार सम निर्दोष असंग रहने पर भी भगवान अपनी अचिंत्य लीला शक्ति या माया शक्ति का आलंबन लेते हैं, देवता ऋषि पशु पक्षी मनुष्यादि विविध योनियों में अवतार लेते हैं, युग युग में हम देवताओं को अपना समझकर हमारी रक्षा करते हैं। भगवान के प्रति अपनत्व का भाव देवताओं ने व्यक्त किया। प्रत्याशक्तिर्विशिष्यते सिद्धांत के अनुसार भगवान को अपने सन्निकट समझा, अपना रक्षक पालक समझा। और जो असुर होते हैं वे देवताओं को दैवी संपद संपन्न महानुभावों को उत्पीड़ित करते रहते हैं। इससे लाभ यह होता है कि दैवी संपद संपन्न व्यक्ति प्रमादी नहीं हो पाते, अहंकारी नहीं हो पाते, और देवता के उत्पीड़न का शिकार वे तभी बनते हैं जब आश्रित संपत्ति का द्योतक अहंकार उसे अपना लेते हैं, आलस्य अपना लेते हैं, प्रमाद अपना लेते हैं, अश्रप्राय होने लगते हैं। तब जिनमें पूर्ण आश्रित संपत्ति की प्रतिष्ठा है वे असुर उन पर हावी हो जाते हैं, विविध प्रकार से उन्हें उत्पीड़ित करते हैं। इस विधा के कारण प्रमाद आलस्य अहंकार का त्याग करने के लिए देवगण बाध्य होते हैं। कहीं गुरु की अवहेलना कर दी, कहीं अपने वैभव का अभिमान कर बैठे, तो कहीं कहीं अपने सौंदर्य का अभिमान कर बैठे, कहीं अपनी शक्ति या अपने पराक्रम का अभिमान कर बैठे। जब जब वे आश्रित संपत्ति के उन्मुख होने लगते हैं तब तब जिनमें आश्रित संपत्ति की पूर्ण प्रतिष्ठा है उन दैत्यों असुरों के द्वारा उन्हें उत्पीड़ित किया जाता है, और उत्पीड़ित होने पर जब वे पराभव की स्थिति में होते हैं तो भगवान का ही आश्रय लेकर फिर दैवी संपद संपन्नता की ओर अभिमुख होते हैं। यह सब सृष्टि चक्र में लीला क्रम चलता ही रहता है। यहाँ कहा कि भगवान कभी देवता बनते हैं, कभी ऋषि के रूप में भी आ जाते हैं, कभी पशु पक्षी इत्यादि के रूप में भी भगवान अवतार लेते हैं, कभी मनुष्य भी हो जाते हैं। जलचर वनचर होने में भी भगवान को किसी प्रकार का संकोच नहीं है। यथा अनेकन वेशधारी नृत्य करे नट कोई, जैसे नट होता है उसका वास्तव रूप तो उसके पास होता ही है, लेकिन विविध प्रकार का वेश धारण करके वह नृत्य करता है। इसी प्रकार से भगवान भी अपने द्वारा निर्धारित कालानुरूप मर्यादा के अनुसार विविध रूपों में अवतीर्ण होते हैं, अवतार लेते हैं। वेदव्यास आदि ज्ञानावतार भगवान के माने जाते हैं। वामन भी भगवान हो जाते हैं, मत्स्य वराह कुर्म भी भगवान होते हैं, गरुड़ आदि पक्षी के रूप में भी भगवान की ही एक प्रकार से उज्ज्वल अभिव्यक्ति है, और रामकृष्ण आदि मनुष्य विग्रह में भी भगवान अवतार लेते हैं। इस प्रकार भगवान अपनी सर्वरूपता का द्योतन ख्यापन भी करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम पशु पक्षी ऋषि देवता मुनि मनुष्य होकर भी तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं, तो तुम देवताओं का यह दायित्व है कि देवत्व के अभिमान को लेकर मत बैठो, अर्थात सेवा के लिए जिस समय जिस प्रकार के प्रकल्प की रूप की आवश्यकता है उस प्रकार के प्रकल्प उस प्रकार के रूप से पीछे मत हटो। भगवान भी सेवा उपकार का प्रशिक्षण इस प्रकार से देते हैं। वो बधाई वाला भी निकालना। भगवान नृसिंहावतार धारण करते हैं, युगपत नर और सिंह दोनों रूपों में भगवान का विग्रह होता है। ऊर्ध्व हिस्सा सिंह जैसा होता है, अधो भाग नर जैसा होता है। तो क्या है, कभी कभी नित्य मुक्त होने पर मायापति होने पर और अपनी माया के अनुसार भव्याति भव्य दिव्याति दिव्य सौम्याति सौम्य सकल सुंदरताओं के सन्निवेश से संपन्न अवतार लेने में भगवान समर्थ हैं, लेकिन वरदान और शाप इन सब को ध्यान में रखते हुए भगवान के विविध रूप हो जाते हैं। जब भगवान को निसंभावतार धारण करना होता है तो भगवान विचित्र ढंग से विचार करते हैं, मैं अपने विग्रह का निभिन्न अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनूंगा, विशुद्ध सत्व के द्वार से ही मैं निसिम विग्रह धारण करूंगा, लेकिन वह विग्रह मेरा बहुत भयंकर होगा। सौम्याति सौम्य दिव्याति दिव्य सकल सुंदरताओं के सन्निवेश से युक्त मेरा वह विग्रह नहीं होगा, प्रतीति की दृष्टि से वह बहुत विकराल होगा, ब्रह्मादि देव शिरोमणियों को भी प्रकंपित करने वाला होगा। आखिर क्यों, तो भगवान ने यह दिखाया कि ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था उस वरदान के निर्वाह के लिए और हिरण्यकशिपु के दमन के लिए नरसिंह उभय रूप में ही भगवान को अवतीर्ण होना था, क्योंकि सिंह इत्यादि से कोई डर था ही नहीं, मनुष्य से कोई डर था ही नहीं, इनको कुछ गिनता ही नहीं था हिरण्यकशिपु, इसीलिए भगवान को नृसिंहावतार धारण करना पड़ा, वरदान की पूर्ति भी हो गई। फिर संधि दशा काल का चयन करना पड़ा, विग्रह तो नरसिंह का, न ऊपर मरूँ न नीचे मरूँ, न अष्ट से मरूँ न षष्ठ से मरूँ, न उत्तरायण में मरूँ न दक्षिणायण में मरूँ। लो जी, अब भगवान के लिए ब्रह्मा जी ने विचित्र पहेली सौंप दी, अब अवतार लूँ तो कैसे लूँ, अब उसको मारूँ तो कैसे लूँ। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, ठीक है, न ऊपर न अंतरिक्ष में न नीचे, न अष्ट से न षष्ठ से, न उत्तरायण न दक्षिणायन, न दिन न रात। अब संधि काल में संधि स्थल पर असुरों की दृष्टि नहीं जाती, जागर और स्वप्न की संधि में परमात्मा तत्व उद्भासित होता है, स्वप्न और सुषुप्ति की संधि में परमात्मा तत्व, विश्व और तेजस की संधि में तेजस और प्राज्ञ की संधि में आत्मतत्व उद्भासित होता है, घटाकार वृत्ति शांत हो गई, पटाकार वृत्ति अभिव्यक्त नहीं हुई है, इस संधि दशा में भगवान की अभिव्यक्ति होती है। ऐसी स्थिति में संधि जब दो देशों का विभाजन मानेंगे तो अपने आप संधि सीमा रेखा का भी आकलन करना ही पड़ेगा, भले ही उसका अंतर्भाव इधर उधर हो जाए। तो भगवान ने सोचा कि यह संधि में ही मारा जाएगा, तभी क्या होगा, ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त वरदान की सार्थकता होगी। ब्रह्मा जी ने मस्तिष्क लगा लिया कि यह संधि में मारा जाएगा। भगवान विष्णु अमोघदर्शी हैं, मेरे द्वारा प्रदत्त वरदान की रक्षा भी करेंगे, इसे मारने का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। नर भी से भी नहीं मरे, सिंह से भी नहीं, नरसिंह से लो जी, न दिन में न रात्रि में संधि दशा में, और नाखून क्या है, न अस्त्र है न शस्त्र है। और पुरुषोत्तमा मलेमास, मलमास जिसको कहते हैं, वो न उत्तरायण न दक्षिणायण, मानो संधि दशा में है। इस प्रकार से भगवान ने और अपने जांघ पर गोद में लिटाकर मारा, दो न नीचे न ऊपर, बीच में मरो। इस प्रकार से भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा जी के वचन को सत्य किया, हिरण्यकश्यपु के प्राप्त को प्राप्त वरदान को भी सत्य किया, उसके उद्धार का भी वानक किया। जिस पर भगवान कोप करते हैं उस पर भी अनुग्रह करते हैं। उदाहरण क्या है, आखिर जय विजय के ही तो शापित रूप थे ना, कौन, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु आदि। तो भगवान तो समय की सीमा में उनके तामस शरीर का अपहरण करके पूर्व रूप जय विजय का प्रदान करना चाहते थे। बाहर से भगवान कुपित, अंदर से कृपान्वित। भगवान जिस पर कोप करते हैं वो भगवान का कोप भी अनुग्रह है, भगवान के कोप को भी हम कृपा कहते हैं। बहुत बढ़िया तुलसीदास जी ने लिखा, निर्वाण जायक क्रोध जाकर, भगवान का क्रोध निर्वाण देने में समर्थ होता है। दो जी, क्रोध करना सीखें, क्रोध ऐसा करें निर्वाण का अर्थ होता है शांति दायक बने प्रद, क्रोध शांति प्रद हो, क्रोध हो और शांति प्रद हो तो संभव नहीं। क्योंकि एक नियम है, आश्रय पर क्रोध कारगर हो या ना हो, विषय पर क्रोध कारगर हुए बिना नहीं रहता। पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग कहा करते थे, आग अग्नि अपने आश्रय को जलाए बिना रहे संभव नहीं, विषय पर कारगर हो या न कारगर हो। तिल्ली का मुख जलाती हुई ही आग पैदा होती है, इसका मतलब क्या हुआ, अपने आश्रय को दग्ध करती हुई ही आग उत्पन्न होगी। कहावत है, केकरी के गर्भ का गर्भगत जो शिशु होता है वो अपनी माँ का पेट फाड़ के ही जन्म लेता है, उसकी अभिव्यक्ति उत्पत्ति की यही विधा है। इसी प्रकार अग्नि की यही विधा है, आग तभी उत्पन्न होगी जब अपने अभिव्यंजक संस्थान को दग्ध करेगी। विषय पर तिल्ली को जला करके ऐसी जगह फेंक दी जहाँ पर कोई दाही पदार्थ था ही नहीं, या पानी में पड़ गई तिल्ली, विषय पर तो कारगर नहीं हुई लेकिन आश्रय पर तो कारगर हो गई, अपने अभिव्यंजक संस्थान को जलाती हुई प्रकट हुई। तो क्रोध का भी यही स्वभाव है, वह अपने आश्रय पर कारगर होता हुआ ही प्रकट होता है। लेकिन देखिए, आश्रय पर कारगर ना हो और विषय पर कारगर हुए बिना न रहे, हनुमान जी के पूंछ में लगी हुई आग, ये क्या चमत्कार हो गया। हनुमान जी की पूंछ में जो आग लगा दी गई, पूंछ उसका आश्रय था, पूंछ भगवान की कृपा से शीतल हो गई, आश्रय को शीतलता आग ने प्रदान की, और विषय कितना बिकर, सोने की लंका को आग ने भस्म कर दी, स्वर्ण भस्म बना दिया, बड़ी बिकट बात है। 5 ग्राम सोने का भस्म मिलना कठिन है, सोने की लंका को ही जला दी और अपने आश्रय पूंछ को शीतलता प्रदान की उस आग ने। भगवती सीता ने क्या संकल्प किया, जब उनको मालूम पड़ा कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दी गई है, उसने अपनी तेजस्विता को, अपने पातिव्रत को, प्रभाव को उलेरती हुई कहा, राम भद्र के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी के प्रति आसक्ति या प्रेम ना हो, इस सत्य के प्रभाव से हनुमान के लिए वह अग्नि, हनुमान की पूंछ के लिए वह आग शीतल हो जाए, हिम के समान शीतल हो जाए, चंदन के समान शीतल हो जाए। लो यह क्या है, आश्रय के लिए शीतल और विषय सोने की लंका के लिए प्रलयाग्नि का रूप धारण किया। इससे क्या सिद्ध होता है, आश्रय पर अग्नि आग कारगर नहीं हुई, विषय पर कारगर हो गई। इस तरह से उलट फेर भी संभव है, अग्नि का जो स्वभाव है आश्रय पर कारगर हुए बिना अभिव्यक्त ना हो। यहाँ पर विचित्र बात है, हनुमान जी की जो पूंछ हो विषय भी और आश्रय भी, हनुमान जी की जो पूंछ हो विषय भी आश्रय भी, क्योंकि आग तो पैदा की गई होगी अन्यत्र, हनुमान जी की पूंछ में लगा दी गई। हनुमान जी की पूंछ को तो रावण ने विषय बनाया, इनकी पूंछ जल जाए, पूंछ जलने के बाद इनका शरीर जल जाए। लेकिन जब आग लग गई, कैसे लग गई, कपड़े से घृत आदि से भिंगा कर पूंछ को खूब लपेटा गया। अब आश्रय आग का कौन बन गई, पूछ हनुमान जी का विग्रह आश्रय बन गया, विषय सोने की लंका। अब आश्रय को जलाने में, शीतलता प्रदान करने में क्या हुआ, जलाने में आग सफल नहीं हुई, शीतलता प्रदान करने में सफल हो गई। आश्रय के लिए शीतल, विषय के लिए प्रलयाग्नि, तो यह उलट फेर भी। इसीलिए गरल सुधा रिपु करई मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई, यह क्या है, भगवान की भक्ति का प्रभाव, भक्तों पर भगवान का अनुग्रह। तो हमने कहा निर्वाण दायक क्रोध जाकर रामचरितमानस में कहा गया, भगवान का जो क्रोध होता है शापित भक्तों पर होता है, असुर सरीखे पर लक्षित भक्तों पर होता है, वह भी निर्वाण दायक होता है। विषय को शीतलता प्रदान करने वाला निर्वाण दायक क्रोध जाकर, अर्थात उस क्रोध के प्रभाव से उनको शांति मिलती है। इसका कारण क्या है, उनके पाप ताप सब जल जाते हैं। ऐसी वाणी बोलो, बोलो कैसी वाणी, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपों शीतल होए। ऐसी वाणी बोलो जो अपने अभिव्यंजक संस्थान को भी वाणी शीतल करे और श्रोता को भी शीतल करे, आश्रय विषय दोनों को शीतल करने वाली वाणी हो। वाक के देवता कौन है, अग्नि। अगर हम बहुत ही कुपित होकर गाली गलौज करेंगे, बोलेंगे तो क्या होगा, हमारी जिह्वा भी एक प्रकार से तप्त होगी। वाक की अभिव्यक्ति जहाँ से होती है उसको हम दूषित करेंगे और श्रोता को भी क्षुब्ध कर देंगे। आश्रय विषय दोनों को क्षुब्ध करने की क्षमता, दग्ध करने की क्षमता वाक में होती है, वाक के देवता भी अग्नि होते। लेकिन कहा गया बोलना ही हो तो इस ढंग से बोलो, जिसके लिए वाणी का विन्यास कर रहे हो, जिसे सुना रहे हो, वह भी शीतलता का अनुभव कर रहा है। हमारे सारे कष्ट को, संकट को ही इन्होंने हर लिया वाक्य विन्यास से, और स्वयं भी शीतल हो, छाती जलने लगे बोलते समय, श्रोता भी जल उठे तो क्या होगा। इसीलिए श्रवण सुखद मन कहाँ विश्राम, श्रोता के श्रवण को, श्रोता के श्रवणेंद्रिय को भी शीतल करे, मन को विश्राम दे। इधर वक्ता के मन को, वक्ता की वाक शक्ति को, अभिव्यंजक संस्थान को भी शीतलता प्रदान करे। भगवान जो क्रोध करते हैं वह क्रोध क्रोध के लक्षणों से भिन्न होता है। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगवान क्रोध करते हैं, लेकिन भगवान का हृदय दिव्य मन तप्त नहीं होता, शीतल ही बना रहता है, प्रशांत ही बना रहता है। और जिस पर क्रोध करते हैं उसका भी बंटा ढार नहीं होता, कल्याण होता है, अर्थात उसके प्रतिबंध का अपहरण हो जाता है। होय भजन नहीं तामस देहा, तामस शरीर से भजन नहीं होता, तो भजन के अनुकूल उपयुक्त या युक्त देहेंद्रिय प्राणांतःकरण की अभिव्यक्ति हो जाती है। इसलिए कहा गया निर्वाण दायक क्रोध जाकर। कोई कहे मैं बहुत बड़ा क्रोधी हूँ महाराज, बात बात में क्रोध गुस्सा, उससे कहिए दिन में 5 बार क्रोध करते जो 25 बार किया करो, लेकिन शर्त यह है वह क्रोध तुम्हारी छाती को न जलावे, अभिव्यंजक संस्थान को न जलावे, जिस पर क्रोध करते हो उसको व्यथित न करे। आश्रय विषय दोनों के लिए निर्वाण प्रद शांति प्रद क्रोध हो, ऐसा क्रोध कर सकेगा आदमी? नहीं कर सकेगा। एक व्यक्ति कहे कि नींद ही नींद आती है, अंग्रेजी दवा पाओ तो सबसे पहले वो क्या कर दे, बेहोश कर दे, नींद खूब आवे। मनोविज्ञान है उसके पीछे, सब रोगों की एक दवा क्या है, नींद। नींद आने पर कष्ट का विस्मरण रहेगा, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण वेदना से मुक्त, क्योंकि मन को ही मूर्छित कर देगी दवा। इसी प्रकार से, लेकिन एक व्यक्ति कहे नींद बहुत आती है, सोते ही रहता हूँ, हमारे पास तो ऐसे ऐसे देवता लोग हैं खड़े खड़े 15-20 मिनट सो जाते हैं ऐसे आदित्य, और एक ये पवन देवता, दो सिद्ध हैं। ये लोग खड़े खड़े सो जाते हैं, आदित्य तो आधा घंटा सो जाता खड़े खड़े, गिरता भी नहीं शरीर एकदम। तो क्या होता है, उससे सच लगा दें तज निद्रा सोबे जोगी, सकल दृश्य निज उदर मेल निद्रा तज जो सोबे जोगी। विनय पत्रिका के अनुसार शर्त लगा दें, ठीक है, सकल दृश्य को अपने उदर में मेल कर, विलीन कर, निद्रा तज के सो। अब निद्रा तज के सोना हो मन समाधि, निद्रा समाधि स्थिति, तो निद्रा का शोधन हो गया या नहीं? सकल दृश्य निज उदर मेल तज निद्रा सोवे जोगी, विनय पत्रिका में निद्रा का शोधन हो गया। क्रोध का शोधन कैसे होगा? निर्वाण दायक क्रोध जाकर, ठीक है। याज्ञवल्क्य उपनिषद में कहा गया क्रोध ही करना हो तो क्रोध का विषय तुम क्रोध को बना दो, क्रोध पर क्रोध करो। क्रोध ही करना हो तो बेटा पोता नाती अमुक अमुक पर क्रोध मत करो, पति पत्नी पर क्रोध पर क्रोध करो, याज्ञवल्क्य उपनिषद में आया। तो क्रोध का शोधन हो जाएगा। आश्रय विषय को शीतल करने वाला क्रोध कर सकते हो तो करो, तो क्रोध का हो गया। काम का शोधन कैसे होगा जी? आत्म काम बन जाओ, अनात्म वस्तुओं को प्राप्त करने की कामना छोड़कर आत्मा को ही प्राप्त करने की कामना पालो, काम का शोधन हो जाएगा। क्रोध का शोधन कैसे होगा? क्रोध पर क्रोध कीजिए। लोभ का शोधन कैसे होगा? सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, लाभ क्या है, लाभ की कछुआरी भगत समान, लोभ का समान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति की भावना का उदय होगा, काम का भी शोधन, क्रोध का भी शोधन, लोभ का भी शोधन होगा, इन मनोविकारों का शोधन। तो भगवान क्या करते हैं, बाहर से वे आसुरी संपत्ति संपन्न व्यक्तियों को मारते हुए, उन पर कुपित होते हुए परिलक्षित होते हैं, लेकिन वास्तव में जिस पर कुपित होते हैं, जिसको दंड देते हैं, उसका भी कल्याण होता है, तामस मनोभाव का फरण होता है, भगवत भजन के अनुकूल देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की निष्पत्ति होती है। जैसे चिकित्सक चाहे पिता ही क्यों ना हो चीरफाड़ करता है, तो वहाँ पर लगता है कि वह शत्रु है, लेकिन विकार का शोधन करने के लिए वह ऑपरेशन करता है, शल्य चिकित्सा करता है। इसी प्रकार से भगवान तो क्या करते हैं, सर्जनों के भी सर्जन हैं, सबके सर्जक सर्जनहार भी हैं, सर्जनों के भी सर्जन हैं। भगवान सर्जन के रूप में क्या करते हैं, दैत्यों के जो असुर हैं उनके आसुरी भाव संपन्न हैं उनके प्रति क्रोध करते हैं, उनको दंड देते हैं। विचार करके देखें तो यह भी भगवान का अनुग्रह होता। तमेव देवं वयमात्मदैवतं परं प्रधानं पुरुषं विश्वमन्यं व्रजामि सर्वे शरणं शरण्यं स्वां स्वानां सनोधास्यति सं महात्मा। यहाँ परोक्ष विधा से जो ऐसे हैं जो ऐसे हैं जो ऐसे हैं, अमुक अमुक दिव्याति दिव्य गुण गणों लक्षणों भावों से समन्वित हैं, जिनका ऐसा प्रभाव है, स्वभाव है, स्वरूप है, इस प्रकार परोक्ष विधा से भगवान की देवताओं ने स्तुति की। लेकिन उससे पहले क्या कहा गया था, प्रत्यंत समाधि पुरुषम उपतस्थु समाहिता, बीसवें श्लोक में प्रत्यंतम आदि पुरुषम उपतस्थु, साक्षात अपरोक्ष प्रत्यंच कहा, साक्षात अपरोक्ष परमात्मा है ऐसा जानकर, अंतरात्मा जानकर, लेकिन बाहर से क्या किया, परोक्ष शैली में देवताओं ने भगवान की स्तुति की। बृहदारण्यक उपनिषद में और श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में कहा गया है, परोक्ष प्रियाय भी देवाः, देवता जो होते हैं परोक्ष प्रिय सरीखे होते हैं, परोक्ष शैली में जो बात कही जाती है उसको बहुत पसंद करते हैं। एकादश स्कंध में उद्धव जी के प्रति भगवान ने कहा, देवता परोक्ष प्रिय तो होते ही हैं, मैं भी परोक्ष प्रिय ही होता हूँ, अर्थात परोक्ष शैली में जो बात कही जाती है उसे पसंद करता हूँ। अब अनारी हो कोई या अत्यंत सन्निकट हो तभी अपरोक्ष शैली में बोलना चाहिए, क्या गमार जैसा हो, अनारी हो या बहुत बुद्धिमान भी हो, उसकी बुद्धि कहीं और जगह लगी हो। आज पाठ में कहा, आज कहा था क्या, कल कहा था, भामतीकार की बात कल रात में कही थी। सभी दर्शन पर भामतीकार ने कलम चलाई, आस्तिक जितने दर्शन हैं, और प्रसंगानुसार सब नास्तिक दर्शनों को प्रस्तुत करके उनका निराकरण किया। न्याय पर भी उनकी कलम, सांख्य पर भी उनकी कलम, वैशेषिक पर भी कलम, योग पर भी कलम, पूर्व मीमांसा के सिद्धांत पर भी कलम, उत्तर मीमांसा पर तो टीका है ही, ऐसे कौन वाचस्पत मिश्र गंभीर से गंभीर पहेली को सुलझाने वाले, योग दर्शन व्यास भाष्य पर भी उनकी टीका है, लेकिन अपनी पत्नी के दो शब्द का अर्थ ही नहीं समझ सके व्यासंग के कारण, लक्षण आदि के मर्मज्ञ होने पर भी परोक्ष शैली में दो शब्दों का उपयोग उनकी पत्नी भामती ने किया, एक का भी अर्थ नहीं लगा तो ऐसा भी होता व्यासंग के कारण, किसी की बुद्धि कहीं टंगी है उस समय सामान्य बात भी समझ में नहीं आती, दो शब्दों का प्रयोग किया। तुम कौन हो, आपकी दासी, अब दासी परोक्ष शैली में कहना थी तो पत्नी नहीं समझ पाए कि ये पत्नी है। दासी शब्द का प्रयोग यहाँ पर परोक्ष शैली में किया गया, वास्तव में मेरी पत्नी है यह भी भूल चुके, एक शब्द का अर्थ नहीं लगा पाए दासी। शंकर वास की जटिल से जटिल पहेली को सुलझाने वाले अंत में पत्नी के एक शब्द का अर्थ ठीक से नहीं लगा पाए, दासी का अर्थ दासी ही समझा, अविद्या वृत्ति से अर्थ समझ लिया। ठीक है, घर में पोछा ओछा लगाती होगी, काम करती होगी। क्या चाहती हो? नाम, नाम का अर्थ यहाँ पर वंश परंपरा है, उसके मनोभाव को नहीं परख पाए। अच्छा तो तुम्हारा नाम क्या है? भामती। अच्छा, इस टीका का कुछ ना कुछ नामकरण तो हो नहीं था, लो मैं लिख देता हूँ इसका नाम भामती। ग्रंथ के पहले सुलझाने वाले पत्नी के दो शब्दों का व्यंग्यार्थ सन्निहित अर्थ नहीं लगा पाए, दासी का अर्थ पत्नी नहीं समझ पाए और नाम का अर्थ वंश परंपरा संतान नहीं समझ पाए, ऐसा भी होता। अब किसी को बहुत संकेत में बोलेंगे, हमारी आदत है बचपन से, इसलिए हम बहुत कष्ट भी पाते हैं। बहुत शरीर में कष्ट होने पर साथ वाले या घर के लोगों को, पहले भी बड़े भाई ये सबको हम कहते थे कुछ कष्ट है शरीर में, वो समझते थे बच्चा है थोड़ा कष्ट होगा। पराकाष्ठा का कष्ट होता था तो हम कहते थे कुछ वेदना, उतना ध्यान लोग नहीं देते थे, हाँ थोड़ी वेदना है बच्चों को हुआ करती है, तब तक बेहोश हो जाते थे। ऐसा भी अभी भी हाँ कुछ कष्ट है शरीर में, अब लोग प्रायः संकेत समझ नहीं पाते, ना तब समझ पाते थे ना अब क्या मतलब। परोक्ष शैली में ही हम बोलते हैं कुछ शरीर में कष्ट है, कष्ट बहुत होने पर हमारे मुंह से निकलता है कुछ कष्ट है, परोक्ष शैली में बोलने का स्वभाव। तो अनाड़ी जो हो परोक्ष शैली में बोलोगे तो व्यंग्यार्थ नहीं समझ पाएगा, उसके सामने फिर खुलकर बोल दो क्या वो लक्षणा अविधा इन सब को नहीं जानता है, वहाँ ठीक से बोलो तब काम चलेगा। जैसे पांच व्यक्ति हों, अरे भाई या कोई या काम कोई कर दे तो ठीक है, पांचों समझते हैं कि मुझे तो नहीं कहा काम करने के लिए, पांचों में कोई भी नहीं करता तो समझ लेना ये पांचों गंवार हैं, आलसी हैं। फिर कहे तुमको यह काम करना है, जल्दी बात समझ में आ जाए। हम पंजाब में थे तो ब्राह्मण घर की माता, क्योंकि हम लोग तो ब्राह्मण के हाथ का ही भोजन बनाया हुआ परोसा हुआ पाते हैं, नियम है। तो एक पति प्रजा सती साध्वी जिनके पति उस संस्थान में काम करते हैं, वो महिला हिमाचल की ब्राह्मण घर की, वो भोजन बना रही थी एक दो सहेली के साथ, ब्राह्मण सहेली के ब्राह्मणी। उसने एक व्यक्ति को कहा मिश्र जी, उसने सुनी नहीं बात, हे मिश्र जी, फिर भी बात हे मिश्रा, जल्दी सुन गया वो। जब हम समझ गए कि ये मिश्र जी फिर भी नहीं सुने, किसी को कहती होगी हे मिश्र जी, फिर भी हे मिश्रा, हाँ क्या है माता जी, क्या आज्ञा। स्वामी जी भी सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था, मिश्र जी कुछ नहीं पर खोज खबर, हे मिश्र जी फिर भी खोज, हे मिश्रा, हाँ क्या है आज्ञा महाराज, माता जी। तो ऐसे जो गंवार व्यक्ति हो उसके सामने क्या लठमार होली, इसको कहते हैं ब्रज में, नंगी भाषा में बोलो तब वो समझेगा। लेकिन श्रुतियाँ क्या करती हैं, महापुरुष क्या करते हैं, संकेत में बोलते हैं। अब तत्वमसी भी कह दिया तो यहाँ भी क्या है, भागवत त्याग लक्षण का आलंबन लेना पड़ेगा। हम ब्रह्मास्मि भी कह दिया तो भागवत त्याग लक्षण का आलंबन लेना पड़ेगा, सीधे तो जीव की ब्रह्मरूपता सिद्ध नहीं होगी। अपरोक्ष शैली में ही अगर भगवान का वर्णन कर दिया सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, तो समझेंगे ही नहीं कि आत्मा के लिए सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म कहा गया। तुलसीदास जी ने परोक्ष शैली में कहा, अपरोक्ष भाव को परोक्ष शैली में कहा। क्या कहा? मुकुर मलिन पुनि नयन विहीना, राम रूप देखें कि दीना। दर्पण में लागी काई तो दरस कहाँ ते पाई। लोकभाषा में मुकुर मलिन पुनि नयन विहीना, दर्पण तो मलिन हो और नेत्रों से कोई रहित हो तो फिर दर्शन कहाँ से होगा अपने मुखचंद्र का? अभिव्यंजक संस्थान भी नहीं है। मुकुर मलिन पुनि नयन विहीना, अब यहाँ क्या किया? राम जी परोक्ष हुए या प्रत्यक्ष? अपरोक्ष। अगर राम जी अपने से भिन्न होते हैं तो उनके दर्शन के लिए केवल नेत्रों की आवश्यकता होती, दूसरे का मुख देखने के लिए नेत्र ही पर्याप्त हैं। लेकिन अपना मुख चंद्र निहारना हो तो नेत्र के साथ साथ दर्पण। परोक्ष शैली में भगवान राम को आत्मा सिद्ध कर दिया। लेकिन अभी जो रामायणी है वो समझ ही नहीं पाते कि यहाँ राम जी को आत्मा कहा गया है। वो तो गाते हैं मुकुर मलिन पुनि नयन विहीना, राम रूप जान ही किम दीना, देख ही किम दीना। अब ढोलक बजा के गाते रहो। परोक्ष शैली में अपरोक्ष का चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? चेतो दर्पण मार्जनम श्री कृष्ण संकीर्तनम। अब गौड़ी संप्रदाय वाले कहते हैं भगवान आत्मा नहीं हो सकते। अले भले आदमी पहले श्लोक में लिख दिया, 8 श्लोक है ना शिक्षाष्टक, पहले श्लोक में ही भगवान श्री कृष्ण को आत्मा सिद्ध कर दिया। परोक्ष शैली में किया गया निरूपण, आज भी उसका अर्थ नहीं गौड़ी संप्रदाय वाले समझ पाते। चेतो दर्पण मार्जनम श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण का जो संकीर्तन है, भगवान नाम श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन है, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करने वाला है। तो चित्त को जब दर्पण कहा, निज मन मुकुर सुधार वर्णम रघुपति बिमल जस दोदायक फलचार। तुलसीदास जी ने परोक्ष शैली में परोक्ष का निरूपण किया चैतन्य महाप्रभु ने। मुकुर कहा ना, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त को दर्पण कहा। दर्पण कहा तो इसका अर्थ ही हो गया कि जिन भगवान के नाम के प्रभाव से, नाम के संकीर्तन के प्रभाव से चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होता है वे भगवान आत्मा हैं। क्योंकि दूसरे का मुख देखने के लिए, दूसरों को देखने के लिए दर्पण की अपेक्षा नहीं होती, केवल नेत्र ही पर्याप्त होते हैं। परोक्ष शैली में भगवती सीता ने क्या उत्तर दिया? जा रही थी वन की ओर, गांव से वन से देवियां निकल आती, पूछती ये जो दो हैं, एक राम जी थे एक लक्ष्मण, इनमें आपके पतिदेव कौन हैं? आजकल की भाषा में ये मेरे हस्बैंड हैं, मतलब लठमार होली, बोलना भी नहीं जानती आजकल के। अच्छा, श्रृंगार ऐसा है कि रस नहीं रसाभास हो जाता है। एक बहुत बढ़िया है, मुसलमान लोग भी किसी बर्तन में दही दूध ले जा रहे हो तो ढक के ले जाते या नहीं? हर समय जो निरावरण होता है, रस और रसाभास होता है या रस होता है? रसाभास होता। अरे दूध को पीना चाहो तो निरावरण करो, ढक्कन हटा दो। दही को खाना चाहो उचित अवसर पर, निरावरण जो रस है वो रस होता है। और हर समय दूध तो मक्खियाँ लगेंगी, फिर चींटियाँ लगेंगी, क्या होगा? निरावरण रस हर समय होगा तो रसाभास होगा या नहीं? तो आजकल का श्रृंगार क्या है? रस नहीं है, रसाभास। लोग समझते हैं कि शरीर के सौंदर्य में वृद्धि हो रही है, अरे सौंदर्य के नाम पर रसाभास हो रहा, रसाभास हो गया ना। निरावरण रस, रस नहीं रह जाता, रसाभास हो जाता है। अधिकारी के प्रति उचित समय में जो रस है वो निरावरण होना चाहिए। दूध पीना है तब निरावरण करो, नहीं तो ढक के रखो, मक्खन ढक के रखो, मलाई ढक के रखो, सौंदर्य को छिपा के रखो, तब तो रस होगा, नहीं तो रसाभास होगा। आजकल मनोविज्ञान की दृष्टि से भी बहुत पतन हो रहा है, लोग रस को रसाभास के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। इसी प्रकार से तो भगवती सीता ने क्या कहा, इन दोनों में जो गोरे हैं ना वो लघु देवर मेरे, वो मेरे देवर लगते हैं, आयु में छोटे मेरे देवर लगते हैं। या भरत जी की ओर संकेत किया, जो वहाँ नहीं थे, बड़े देवर नहीं, ये छोटे देवर हैं, और भी देवर हैं, ये मेरे देवर लगते हैं, इनके अग्रज। फिर ऐसे देख के मुस्कुरा दिया, मैंने ये नहीं कहा ये मेरे पति, देवर के जो अग्रज हैं उनकी मैं दासी हूँ, संकेत कर दिया। अब ये क्या हुआ, परोक्ष शैली में अपने पति का वर्णन करना, इसीलिए कहा गया परोक्ष शैली में अपने पति का। यहाँ पर भी बड़ी विचित्र बात, प्रत्यंचम शब्द का प्रयोग किया गया 20वें श्लोक में, प्रत्यंचम आदि पुरुषम उपतस्थु समाहिता, और जो भी स्तुति की गई सब परोक्ष शैली में, तमेव देवम यो नह, या ये कह सएव, सब जगह क्या भगवान का उल्लेख, उनके स्वभाव प्रभाव आदि का वर्णन परोक्ष शैली में किया गया, लेकिन पहले ही लिख दिया गया है भगवान को प्रत्येगात्मा समझकर उन्होंने स्तुति की। अर्थात भगवान कोई परोक्ष नहीं, लेकिन स्तुति के समय परोक्ष शैली का परिचय दिया। इसीलिए बोधसार नामक ग्रंथ नरहरि जी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ बहुत बढ़िया है, पद्य में है, संस्कृत में। हमारे पूज्य गुरुदेव ने कभी आज्ञा दी थी बोधसार का अध्ययन करना, विचार तो है कि उसका हिंदी अनुवाद समय मिले तो कर दूं। मुरादाबाद से हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित है, श्लोक जो लिखा गया है वो ठीक ढंग से नहीं, व्यवस्थित ढंग से नहीं। श्लोक तो सब ठीक है जहाँ से प्रकाशन हुआ, लेकिन अब इतने ग्रंथ दिमाग में हैं, 50 ग्रंथ कम से कम, 20-30 हजार पृष्ठों की सामग्री अभी मस्तिष्क में है, 1000 की सामग्री तो गणित पर ही होगी, जबकि 11 ग्रंथ गणित पर, अब कितना एक क्षण का भरोसा नहीं, कितना कंप्यूटर के माध्यम से कागज पर उतार सकते हैं, भविष्य की बात। अद्वैतादपि सुंदरम, उन्होंने कहा अद्वैत तत्व का निश्चय हो जाने पर भगवान की प्रत्यगात्मा के रूप में पहचान हो जाने पर भी द्वैत का आलंबन लेकर जो भगवान का भजन करता है उसके द्वारा अध्यारोपित जो द्वैत है, अद्वैतादपि सुंदरम, अद्वैत से भी सुंदर है। भक्ति की भावना से, भक्ति के निमित्त कल्पित द्वैत, अध्यारोपित द्वैत, अद्वैतादपि सुंदरम, अद्वैत से भी सुंदर है। परोक्ष शैली में भावना अपरोक्ष की थी, प्रत्यंतम शब्द का प्रयोग पहले किया गया, लेकिन यहाँ तमेव यो नः एकः सएव कहकर परोक्ष शैली में देवताओं ने स्तुति की। नहीं तो फिर बात रसाभास की हो जाती ना, मैं अपने ही प्रति प्रपन्न हो रहा हूँ, मैं किसका शरणागत बनूँ, मैं ही तो शरण हूँ, रसाभास हो जाएगा, लोग कहेंगे पागल है। अब भगवान को प्रत्यगात्मा समझकर, मायोपाधिक समझकर, विभु समझकर, सर्वांतरात्मा समझकर परोक्ष शैली में रसाभास नहीं होगा। ऐसा लगता है कि इनको मानो भगवान अपरोक्ष रीति से विदित नहीं है, लेकिन पहले की प्रत्यंचम शब्द का प्रयोग कर दिया गया। तमेव देवं वयमात्मदैवतं परम प्रधानं पुरुषं विश्वमन्यं व्रजाम सर्वे शरणं शरण्यं स्वानां सनोधास्यति सम्महात्मा। वे भगवान सबके आत्मस्वरूप ही हैं। आत्मदैवतम यहाँ बहुत बढ़िया, तमेव कहा और आत्मदैवतम परोक्ष और अपरोक्ष दोनों की एकता। तस्माद वा एतस्माद आत्मना आकाश संभूता, तस्माद और एतस्माद वा वही, यहाँ भी अपरोक्ष और परोक्ष, तस्माद परोक्ष एतस्माद अपरोक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष का ऐक्य कर दिया गया, ऐक्य बताया गया। यहाँ भी तमेव भी है और आत्मदैवतम दैवतम भी है। उसी आत्मदैवत को, उसी आत्मदेव को, अब उसी और आत्मदेव दोनों में एकत्व हो गया। अहम ब्रह्मास्मि की तरह, प्रज्ञानम ब्रह्म की तरह, तत्वमसी की तरह, परोक्ष की अपरोक्ष रूपता का वर्णन कर दिया। और देवम मध्यवर्ती हैं, तम और आत्मदैवतम आत्मदैवत और देवम भी कहा। इसका मतलब तत्वतः जो अंतरात्मा प्रत्येगात्मा है वे ही सबके आत्मा परमाराध्य देव हैं। परम प्रधानम पुरुषम विश्वमन्यम, और कैसे हैं प्रकृति और पुरुष से विश्व रूप से, प्रकृति के क्या है, प्रपंच के कारण है, विश्व के कारण है। विश्वम परम प्रधानम पुरुषम विश्व रूपम, दोनों के योग से प्रकृति पुरुषम चैविध्यनादि उहावपि, यह दोनों अनादि हैं, दोनों के योग से यावत संजायते किंचित सत्वम सावर जंगलम क्षेत्र क्षेत्र जो संयोगा तद विधिवर्तर सभा, जो कुछ कार्य प्रपंच या क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से निष्पन्न है। इस प्रकार से प्रकृति और पुरुष से विश्व के कारण भी सिद्ध होते हैं। प्रकृति और पुरुष के द्वार से विश्व के कारण भी हैं वे परमात्मा। साथ ही साथ जन्माद्यस्य यतोन्वयात्, और आगे क्या कह दिया, इतरता अन्वयात भी इतरता, भगवान सब में अनुगत हैं और सबसे अतीत भी हैं। सर्व सर्वगत सर्व उरालय सर्व रहित सब उर्पूर्ववासी, जो भगवान सर्वगत हैं वो सर्व उरालय भी हैं, और अंत में जो सर्वगत सर्व हैं, जो सर्व हैं वो सर्व रहित भी हैं। अन्वय व्यतिरेक दोनों से भगवत तत्व का निरूपण बहुत अच्छा होता है। परम प्रधानम पुरुषम विश्वमन्यम, विश्व से पृथक भी हैं और विश्व रूप भी हैं। लो जी, सर्व भी हैं और सर्व रहित भी हैं, सर्व और सर्व रहित भगवान है। इसी प्रकार से सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्धितम, गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने कहा सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्धितम, सोपाधिक भी है निरुपाधिक भी है। व्रजाम सर्वे शरणम शरण्यम, ये जो भगवान शरण्य हैं, शरणागत वत्सल हैं, हम उन्हीं श्रीहरि की शरण ग्रहण करते हैं। स्वानाम सनोधास्यति सम महात्मा, वो महात्मा उदार शिरोमणि प्रभु अवश्य ही, हम जो उनके निज जन हैं, हम देवताओं का उद्धार करेंगे, कल्याण करेंगे। सम धास्यति, हमें शांति प्रदान करेंगे, हमारे शत्रुओं के चंगुल से हमको मुक्त करेंगे। यह जो वृत्रासुर है काल हमारे लिए है, इसका दमन शमन करके हमारी रक्षा करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हर हर महा।